سوره احزاب چو مدنی ترستت آی کریمه بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین ان الله کان علیما حکیما ای پیغمبر خدا تی کوچو حس خدایس بیم کوچو کانسی کافرن یم نین پر دینس خلاف چی بی منافقن یم کافرن سیت متفق چی تینجس وننس محض کریو اعتبار تینز کت محض مانیو بیشک اللہ تعالی چو سوری زانون پور حکمت وول تانج ساری حکم چی فائد سیت برید واتبع ما یوحا الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا تُہ پکیو تمی حکم موجوب اس تہ کن وائی سوزن یوان چو تہندس پروردگار سن طرف ای لوکو پز پٹ اللہ تعالی چو پور زانان چ سوری یہ تہ کران چو تہ اندر یو سکا سنس پیغمبر سن مخالفت کری تمس سیت انزراو اس پانے وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا بی کریو توکل خدایس پٹ پس چو اللہ تعالی تہز کام پور کرون ات مقابلے ہیک نہ چلت تمن لوکن ہند کا تدبیر منگت نیچو حقیقی نیچو زانن تو پت تم سج طلاق دن آمچ زنانی سیت نیتر کرنس پیٹھ تان زنی کرن اوس تیتھوی غلط چیزا مشہور ات پیٹھ پنی آشنی موج وانن یا ماج سیت تشویح دنس پیٹھ نکاح ثنن اوس خیال کرنے یوان یا ہرگاہ کان شخصا اوس سٹھا ہوشیار عقل مند آسان دپان اس امس زدل سینس مز یمن ترشوین کتن ہند اصلاح کور اللہ تعالیٰ فرمون ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ واقعس مز کرنا اللہ تعالیٰ کانس ہندس سینس مز زدل پید اتھے پٹ فرمون وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم بے کرنا اللہ تعالیٰ تہذ زنان یمن سی تی زہار چھو کران یعنی پنن محرماتن سیت چھوک تشویح دیوان تم چھن سپدان تی کرن سیت تہذ ماج وما جعل ادیاکم ابناکم اتھے پٹ کرنا اللہ تعالیٰ تہند منگت نیچو حقیقتن تہند نیچو ذالکم قولکم بافواہکم یم کت تہز صرف تہندو چاٹو ون یوان یمن واقع سیت کا مشابہت چھ بلکہ چھ یہ غلط کت غلط کت پیٹھ چھن کا واقعی امرہ مبنی سپدان لہذا منگت نیچو سن طلاق دن آمچ زنانہ سیت نکاح کرنس پیٹھ تہن تشنیح کرن چھ محض جہل واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل اللہ تعالیٰ چھ پز کت فرماوان سوئی چھ سز وت ہاوان چنانچہ یمن ترین غلطین ہند اصلاح کور اللہ تعالیٰ یل نہ تم واقعس من تہند نیچو چھ پس مہ ٲسیو تہ تس منگت نیچوس منگت مٲلۍ سند نیچو ونان ادوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ منگت نیچوین ٲسیو تہ نعت دیوان پنن حقیقی مالین کن نسبت کرت سوئی چھ زیادہ انصافس سوئی کت زیادہ انصافس خدایس نش سوئی کت چھ زیادہ انصافچ خدایس نش فیل لم تعلمو آباؤہم فیخوانکم فی الدین و موالیکم ہرگنے تہ معلوم آسن تہند مل تیل گئی تم تہند دینی بائی ٲسی بی گئی تم تہند دوست رفیق تمی مناسبت ٲسیو کانہہ موزون لفظا استعمال کرت تمن آلو دیوان ولیس علیکم جناہن فی ما اخطأتم بہ فی ما اخطأتم بہ تہ چھن کانہہ قصور ہرگہ تہ اتھ مز کن وقت وشف گژھہ ولاکن ما تعمدت قلوبکم مگر ہرگہ تہ زانت کرت عمدن و قصدن یت چیز کرو تیل چھ گناہ ہرگہ تمہ گناہ نش توبت استغفار کرو تت کرو اللہ تعالیٰ مغفرت کیاز وکان اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ چھ سٹھا مغفرت کرون سٹھا رحم کرون النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم پیغمبر برحق چھ زیادہ تعلق تھاوان با ایمان سیت تہندیو پانو خط کیاز شخص سند پان ہرگاہ یچ آسہ تیل چھ ظاہری کہ سہ چھ بدخواہ ام سند حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم چھ خیر خواہ با ایمان ہند خاطر ہمیشہ رت یژھان ہرگاہ شخص سند پان جانے آس توتہ ما تمس خبر سارن چیزن ہز کت کت من تمس نفع تو فائد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمن اللہ تعالیٰ سارن مفید تو ناپا چیزن ہند علم عطا کورمت بہرحال تہند طرف چھ نفع نفع لہذا تہند حق تہند حق پان خود تہ زیادہ تمی مکھ گسن تمے زیادہ ٹھٹھ آسن قبیل کرانہ خود مالس ماجہ ہند خود بلکہ پنہ پان خود تہ وازواجہ امہاتہم تہنز ازواج طاہرات چھ بائیمان ہنز والد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہند مانوی باب صب آسن چھ لازم کہ تہند ازواج طاہرات گسن آسنہ بائیمان ہنز مانوی والد وجوب تعظیمس اندر اولو الارحام بعدہم اولا بباد بیچ بائی مان ہند قریبی رشتہ دار اڑ اڑن زیادہ حقدار وراثتس اندر فی کتاب اللہ خدائے سنز کتاب اندر یعنی تہند شرح موجوب من المؤمنین والمہاجرین بائی مانو خط بی مہاجرو خط الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا مگر تہ پنن دوستن نسبت کہ احسانہ کریو تت چھن کان حرج یعنی بخشائش پٹھے یا وصیت پٹھے دیو کی چیزا تمن کان ذالک فی الکتاب مستورا یہوی حکم چھ لوح محفوظ اندر لکھنا آمت یعنی وراثت چھ رشتہ دارنی اندر جاری کرن وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا بيچ سو وقت قبل ذکر یلس روٹ عہد پیغمبرن نش خاص کر توہ نش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی نوح علیہ السلام اس نش بی ابراہیم علیہ السلام اس نش بی موسی علیہ السلام اس نش بی عیسی علیہ السلام اس نش یس مریم علیہ السلام سند فرزند چھ یت کچھ پٹھ کہ بندگی کریو خدائے سنز بی دیو لوکن تناد تہذی بندگی تو عبادتس کن یہ عہد روٹ اس تمن نش مضبوط ادا لیسل الصادقین عن صدقہم وعد للکافرین عذابا علیما یوتھ اللہ تعالیٰ تحقیقات کر قیامت دہ پزار نش یعنی پیغمبرن نش تہند پزک یم سہند شرف ظاہر سپدی بی سپدی حجت دلیل قائم منکرن پٹھ امی اندر سپد ثابت صاحب وحیس پٹھ چھ واجب وحیس اتباع کرن صاحب وحیس ورائے یم چھ تمن پٹھ چھ واجب صاحب وحی سند اتباع پیروی کرن بی چھ اللہ تعالیٰ کافرن تو منکرن ہند خاطر تیار تھومت دگ تو دود تلون عذاب ام پت اللہ تعالیٰ فرماوان اخ واقعہ سہ گو یہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمو کر قبیلے بنی نذیر یہود مدینہ شریف نش جلا وطن تمن سپد حکم مدینہ شریف مز نیرنک توپت سمر تمو یہودو عربک مختلف قبیل قریب دہ بہ ساس لوک مدینہ شریفس پٹھ حملہ کرن خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کور حکم کہ مدینہ شریفس اند اند کنیو خندق یمن ہندس کھنس اندر بنفس نفیس تمو پان تم کر مز سر کن پھٹراو اکس رتس تان رود تم مدینہ شریفس محاصر کرت تت مز کن کن جائے دور دور لڑائی سپدان بلاخر کر اللہ تعالیٰ مسلمان یاری ظاہر پٹھ آو اخ تیز واوا یم کافرن ہند خیمہ برت دت خیمن ہز رز ٹچن باطن پوش سوز اللہ تعالیٰ ملائکن ہز لشکر یمو کافرن چھل چھانگر کر تم پوچھ نلنس تمو کھو بالکل شکست یت جنگس ونان جنگ احزاب کیاز مختلف قبیل اس آم جنگ کرنے بیس ونان جنگ خندق تیاز بمشور حضرت سلمان فارسی آئے بحکم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریفس اند اند خندق کھن امی جنگ نش فارغ سپدت سپد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودن ہندس بیس قبیلس بنی قریزس سیت جنگ کرنس کن متوجہ کیاز تمو اس خلاف معاہدہ بن نذیرن مدینہ شریفس محاصر کرنس اندر مدد کورمت یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها ای بائی مانو چتس پیو اللہ تعالی سن سو نعمت یس تم تہ عطا کر یم سات تہ پیٹھ دشمن ہند واریا فوج آو حمل کرن خطر بس سوز اس تمن پیٹھ تیز واو بی سو فوج ملائکن ہند یس نو تہ بوزنو اس یوان وکان اللہ بما تعملون بصیرا اللہ تعالی اس تہند تم ساری تدبیر وچھان یم تہ تم سات کران اسو خندق کھنن ہیو بی ثابت مضبوط روزن کافرن ہند مقابل خاطر تی وچھو تو اللہ تعالی خوش گسان تہ پیٹھ رضی سپدان تہ تہ مدد کران یہ واقعہ سپود تم سات اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا یعنی دشمن آئے تہ پیٹھ حمل کرنے تہ پیچ کن تہ یعنی میدان کے ہرم طرف تہ بن کن تہ بیہ یل خوف سب تہذ اچھ در لج دشمنن کن بیہ آسو ونج واتمت ہرن پیٹھ بیس تہ خدائس متعلق عجیب عجیب مختلف خیال کران هنالک ابتلی المومنون وزلزلوا زلزالا شدیدا امی وقت آئے آزمائش کرن با ایمانن بی آئے تم دنون دنونا سٹا سخت وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا بے یم سات ون لگ منافق بے یمن لوکن ہندن دلن مز نفاقش تہ شکچ بیماری اس سیت اس وعدہ خدائن تہ تہند پیغمبرن کورمت اس سہ اس نہ مگر دوکھ تہ فریب ویز قالت طائفۃ منہم یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعو بے یل تہنز اک منافقن ہنز جماعت ون لج ای مدینہ کیو لوکو تہ ہیکو نہ دشمن سند مقابل کرت لہذا پھیرو پوت گچھو پن گھر واپس ویستعجن فریق منہم النبی یقولون ان بیوتنا عورۃ وما ہی بعورۃ ان یریدون الا فرارا بیہوت ایک جماعتن تم اندر نبی کریمس واپسی ہند اجازت منگن تم ایس دپان بے شک سن گھر غیر محفوظ حالانکہ تم غیر محفوظ اس نہ مگر تم اس یسان امی بہانہ چلن ولو دخلت علیہم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبسوا بها الا يسيرا لاتوها وما تلبسوا بها الا يسيرا ہرگتم شہرس مز ایسیت شہر کیو طرفو کن کا غنیمہ دشمنہ وطلتی ہے تو پتی ہے چھان تمن نش فتن تو فساد اسلامس خلاف برپا کرن ضرور سپدہن تم گربار ترویت تت فتنس سیت شامل تو پت کرہن تت مز مگر کمی تر یعنی گرن مز روزہن زیاد کالس ولقد کانو آہد اللہ من قبل لا یولون الادبار حالانکہ مولوکو اس عہد کورمت ام بروٹ خدایس سیت کہ تم آسن پوت پھیرت چلان وکان عہد اللہ مسولا خدایس سیت اس عہد کرنا آمت آسہ تمیک ضرور باز پرس کرنا. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا. تو فرمایو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز دین تو ہے کان فید چلون ہرگا تو چلیو مرن نشی یا قتل نشی ہرگا چلیو تی تو تلیو نو تو زندگی ہند فید مگر کمسی کالس کیازی آخر چو مرنوی. قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه. فرمایوکت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ای لوکو کوه که هکی توی بچیویت خدایس نیش هرگسو تونج خطر یچ کان سختی یا کوه که هکی توی سختی وات نیویت هرگا خدایسون اراده آسی توی نسبت کنی مهربانی هند. ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا. لبن تم پنہ خاطر خدایس ورائے کانس دوستس نہ کانس مددگارس. قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم هلم الینا ولا یاتون الباس الا قلیلا. اللہ تعالی چھ تۄہہ مز تمن منافقن پور زانان یم بین لوکن چھ جہادس مز شامل سپدن نش پتھ رٹان بیٚیہِ یم پنٛنٮ۪ن باین ونان چھ اس نش ایو جہادس مصبدیو شامل تم تیت بزدل کہ پان تن لڑائی مز شامل سپدان مگر کم تت مز تکن آسان تت مز تکن آسان نیت صاف. اشحت علیکم بخیل تم تہد حق تمہ شمولیت اندر تہد غرض آسان کہ مسلمان گوھ نا پور حصہ مال غنیمت ترن اس روزو بل برائے نام شامل یت اس پتو لاک مال غنیمت کی حصہ حقدار بنو. فیضا جال خوف رائے تہم ینظرون الیک تدور اعینہم کالذی یغشا علیہ من الموت. اد یلی خوف وقت واتان چھو تم سات چھ وقت وچھان تم تہ کن ارزمان پٹھ نظر دیوان اش تہنز چھ نژان آسان تس شخص سند پٹھ یس مرنن چھٹ پیرمژ آسہ. فیضا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أدل خوف خطر چلان چو تم سات چم توهي تیز زوو سيت ازا ديوان يعني يش كت ونان شته حريس چتم مال غنیمت حاصل کرنس پیٹ توهي سو چوكي معامل خدای سو چتي هند معامل كي اولائك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يم گئی تمے یمو چھن گڈ پٹھے ایمان اونمت خدایس تم مکھچہ کرمت اللہ تعالیٰ تین سارے عمل بیکار یمن ہن ثواب تمن کن قسم آخرتس مز حاصل سپدن. یہ کت اللہ تعالیٰ نش آسان یعنی تہذ عمل بیکار کرن تہذ بزدلی ہنز حالت یس کیا سبون اللہ عذاب لم یذهبوا تمن چھ گمان کہ دشمن ہنز لشکر چھن ون واپس گمت حالانکہ تمو چھ پن محاصر تو گیر تلمت. وین یات العذاب یودو لو انہم بادون فی الاعراب یسلون عن انبائکم ولو کانو فیکم ما قاتلوا الا قلیلا. ہرگہ بی دوبارہ دشمن ہنز لشکر واپس ین تم کرن پن خطر پسند کہ گامن اندر روز تاسن کران تہند حالات بین لوکن نش دریافت کہ غالب کو گو تو مغلوب کو گو پان سپدن جنگ کن مشکلاتن شامل. ہرگہ بالفرض تہ سی جنگس شامل تہ روزن توت کرن دشمن ہند مقابلہ مگر کمی بل ہاون خاطر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. واقعی چھو تہند خاطر ای مسلمانو پیغمبر خدا جنگ سندر ثابت قدمی خاطر اک عمد نمونہ تہند تمن لوکن ہند خاطر یم امید تھاوان خدای سیت ملاقات کرنچ بیم امید تھاوان آخرت سندر بڑی ثوابچ بیچ خدای سن یاد کران سٹا زیادہ. تمن لوکن پزی کہ پریت معاملس اندر حرکت سکونس نشست برخاستس ہمت استقلالس اندر پکن تم تہندی قدم تہندی مطابات ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما ایمانی کاملو یلی وچھ دشمن ہز واریہ لشکر حمل کرت ایمان دپنے لگ یہوے چھ سو موقع یمک وعدہ تھومت اوس خدائن تہ تہند پیغمبرن پوز اوس فرمومت خدائن تہ تہند پیغمبرن یہ موقع پیش ین سیت ہریو نہ تمن مگر تہند ایمان تہ تہند فرما برداری ہند جذب یہ وصف اوس سارنی با ایمانن اندر مشترک بازے اوصاف ویس بازے بائی مانن اندر مخصوص تت متعلق چھو اللہ تعالی فرماوان من المومنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ کیوں بائی مانن اندر چھ بازے تم یمو پور کرسو واد جان سیری ہند یس تمو کرمت اس خدای سیت فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا چنانچہ تمو اندر کر بازیو پور پن ذمہ داری یعنی شہید سپد تم جنگ کران بیچ تمو اندر یم تم کس انتظارس اندر چی کہ کر وات اس ام شہادت کی سعادت کو موقع تمو کرن تبدیل پنس معاہدس اندر اک زرد لیز اللہ الصادقین بصدقہم یہ واقع سپد یم کچ موقع یوت اللہ تعالی پز زارن پزچ مزور دی ويعذب المنافقين ان شاء ويتوب عليهم بيوت عذاب كري الله تعالى يمن منافقا هرغسو يچي نديت من توب كرنك توفيق ان الله كان غفورا رحيما پس پوت الله تعالى چو هميشه شتا مغفرت كرون شتا رحم كرون تسون تمن نش توب قبول كرون چونو كه بعيد دور ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا الله تعالى انكر پنی قدرت سیت الله تعالى انكر پنی قدرت سیت کافر دفا مدینه شریف نیچی چچہتی تیمن پیونو پالکی تیم یم مقصد آمتی سو مقصد سب دکنو پور چاک شرپک پنین کارین وکف الله المؤمنین القتال اللہ تعالیٰ سپد کافی ات جنگس اندر با ایمان تمن پی جنگ کرنی ضرورت جنگ نہ کرنے کور اللہ تعالیٰ کافر شر دفا وکان اللہ قوی عزیزا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سٹھا قوت وول سٹھا غالب تس نش کافر ام طریقہ شکست دن کی عجائب تو نو کتھا وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا بيموال الكتاب يعني يهود يمو بدادي كرت كافرن مدد جت متوس كم ول الله تعالى بي پنيو قلايه وندر بون يمن مسجد محصورش بیٚیہِ ترٛووُن تِہنٛدٮ۪ن دِلن اندر سخت روب تہٕ حیبت تۄہہِ مُسلمانن ہُنٛد چِناچہِ تِمو اندر مٲروکھ تۄہہِ بازے کٔرِوکھ گرفتار واورسکم اردہم و دیارہم وام والہم واردلم تتوہا بیٚیہِ کٔرِوٕ تُہۍ وٲرِس تہٕ مٲلِک اللہ تعالیٰ ہن تِہنٛدٮ۪ن زٔمیٖنن ہِنٛدۍ تِہنٛدٮ۪ن گرن ہِنٛدۍ تِہنٛدٮ۪ن مالن ہِنٛدۍ بیٚیہِ تمہِ زٔمیٖنٕکۍ یپٲرۍ نہٕ تُہۍ پٔکمٕتۍ تہِ ٲسۍ وُزان یعنی زٔمیٖنہِ خیرٕکۍ وکان اللہ علی کل شیءٍ قدیرا اللہ تعالیٰ چھُ ہمیشہٕ پرٛٮ۪تھ چیٖزس پٮ۪ٹھ قۄدرت وول یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا اے پیغمبری برق تُہۍ فرمٲیِو حظ پنٛنٮ۪ن زنانن ہرگاہ تُہۍ ژھانڈان چھو دُنہِچ زندگی بیٚیہِ تمہِ زندگی ہُنٛد سازو سامان تیٚلہِ پٔکِو مےٚ نِش یِیِو بہ کر تہ دنیا مال و متا عطا کرت رخصت رت طریقہ طلاق دمو یتنس خوش کرو تتنس گچت کرو تھی حاصل دنیا ساز و سامان وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا نتے چھو تُہۍ ژھانڈان خدا تہٕ تُہُنٛد رسول یعنی موجود حالسٕے پٮ۪ٹھ کٔرِو تُہۍ قناعت بیٚیہِ کٔرِو اختیار عالمِ ٲخرت یعنی جنتُک تھوٚد درجہِ یُس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد حرمِ محترم آسنہٕ مۄکھٕ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ مُقرر کرنہٕ آمُت چھُ بس یس تہ اندر نیکو کار آسہِ تم سند خاطر چھ اللہ تعالیٰ ہن تیار تھومت بوڑ مزور اوتانی اوس نبی کریم سند طرف بحکم خدا ازواج طاہراتن کن خطاب ام پتہ اللہ تعالیٰ فرماوان تمن ازواج طاہراتن یا نسان نبی من یات من کن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا ٲی بڑِ پیغمبر سٕنٛزو باژو تہٕ زنانو یۄسا کانٛہہ تۄہہِ أنٛدرٕ کانٛہہ بےحوٗد کما کرِ یعنی تیُتھ معاملہ کرِ ییٚمہِ سۭتۍ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دِل تنٛگ تہٕ پریشان گژھن تس یی ٲخرتس انٛدر دۄگن عذاب کرنہٕ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہس نِش آسان تس ہیٚکہِ نہٕ تمہِ نِش کانٛہہ چیٖز پتھ رٔٹِتھ وَمَن یَقنُت مِنکُن لِلّٰہِ وَرَسوٗلِہِ وَتَعمَل صالِحًا نوتِہا اجرہا مرتین واتدنا لہا رزقن کریما بیٚیہِ یۄسا کانٛہہ تۄہہِ أنٛدرٕ فرمان بردٲری کرِ خۄداے سٕنٛز بیٚیہِ تسٕنٛدِس پیغمبر سٕنٛز بیٚیہِ کرِ رٕژ عمل تس تِمو وٕچھ مزوٗرۍ تہِ دۄگن بیٚیہِ چھُ اسہِ تسٕنٛدِ خٲطرٕ عزتُک روٗزی تیار تھوومُت یا نِسان نبی لستُن کاہد من النِسای ان تقیتن فلا تخطعن بالقول فیتما الزی فی قلبه مرد وقلن قولا معروفا ای بٔڑِس پیغمبر سٕنٛزو زنانو تُہۍ چھو نہٕ عام زنانو أنٛدرٕ کٲنٛسہِ زنانہِ ہِشہِ بٔلکہِ چھُ تُہُنٛد مرتبہٕ سٮ۪ٹھاہ تھوٚد ہرگاہ تُہۍ پرہیزگٲری اختیار کٔرِو پس گژھن نہٕ تُہٕنٛزٕ وۄپر مردن سۭتۍ نرم ترایہِ نزاکتہٕ سان کتھ کرنہِ ییٚلہِ کتھ کرنٕچ ضروٗرت پیٚیہِ یُتھ نہٕ سُہ شخص یس دِلس منٛز یچ خیالن ہٕنٛز بٮ۪مٲرۍ آسہِ تۄہہِ نٮ۪سبت یچ خیالٕچ خٲہِش کرِ بیٚیہِ ٲسِو کتھ کران عام دستوٗر مُطابق اِشارو تہٕ کِنایو ورٲے وقرنفی بُیوٗتہِ کُن ولا تبر رجن تبر رُجل جاہلی یتیل اوٗلا بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ قرار پنٕنٮ۪ن گرن اندر بیٚیہِ مہٕ ٲسِو برٛونٛٹھِم پٲٹھۍ وۄپر مردن زیٖنت ہاونہٕ خٲطرٕ شیٖرِتھ پوٗرِتھ گرو منٛزٕ نٮ۪بر نیران واقِم نہ صلات واتیٖنس زکات واتین اللہ و رسوٗلہ بیٚیہِ ٲسِو سارے نٮ۪ماز برپا تھاوان بیٚیہِ ٲسِو زکات ادا کران کیازِ یِم دۄشوے چھِ اسلامٕکۍ بٔڑۍ نِشانہٕ بیٚیہِ کٔرِو فرمان بردٲری خۄداے سٕنٛز بیٚیہِ تہنٛدِس پیغمبر سٕنٛز تہنٛدۍ سٲری احکام ٲسِو بجا انان یِم احکام بجا اننس انٛدر چھُ تُہُنٛدُے فٲیدٕ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا یِم احکام بیان کرنندرٕ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد اِرادٕ کینٛہہ تہِ مگر تۄہہِ نِش گۄناہن ہٕنٛز کثافت دوٗر کرٕنۍ ٲی پیغمبر سٕنٛدیو گرٕ والیو بیٚیہِ چھُ سُہ یژھان تۄہہِ پاکہٕ پٲکیٖز کرُن وزقُرن ما یُتلافی بُیوٗتہِ کُن من آیات اللہ والحکمہ بیٚیہِ کٔرِو یاد خۄداے سٕنٛدۍ تِم آیات یِم پرنہٕ یِوان چھِ تُہٕنٛدٮ۪ن گرن اندر بیٚیہِ تِم عقلہِ ہِنٛزٕ کتھٕ یِم بیان کرنہٕ چھِ یِوان یعنی احکامہِ خۄداوندی ان اللہ کان لطیفن خبیرا بیٚیہِ تھٲیِو خیال کہِ پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ رازدان تس چھِ سارچی پوٗرٕ خبر لہذا گژھِ ظٲہرن مہٕ بٲطِنن تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن حُکمن ہُنٛد تعمیٖل کرُن بیٚیہِ گژھِ تٔمۍ سٕنٛدیو ممنوع چیٖزو نِشہِ پتھ روزُن ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما بيشك إسلامي كروني مرد بي إسلامي كروني كامي كروني زنان إيمان دار مرد بي إيمان دار زنان پزير مرد پزير زنان صبر كروني مرد صبر كروني زنان خشو خضوع كروني مرد خشو خضوع كروني زنان خیرات و صدقات کروونی مرد خیرات و صدقات کروونی زنان روزدار روزونی مرد روزدار روزونی زنان بی پنن ستر چن جاین رچ کروونی مرد رچ کروونی زنان بی سٹا یاد خدا کروونی مرد سٹا یاد خدا کروونی زنان یمن سارنی ہند خاطر چھ اللہ تعالی ان بوڑ مغفرت بوڑ مزور تیار تھومت وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم بيشن كنسي إيمان دار مردس كنسي إيمان دار زناني كنجايش يمي كتينز كيل خداين بيتهن پیغمبرن كحكما جاري كور أذ كاسي تاس مردس يا زناني يختيار تات حكما سندر پنہ کنہ حکم سیت مداخلت کرنچ یعنی برابری زانہن تت حکمس تعمیل کرن تو نہ کرن بلکہ تمن واجب تت حکمس تعمیل کرن ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا یسکا نافرمانی کر خدای سندس تو پیغمبر خدای سندس کنہ حکمس پز پٹ سپیو ننی گمراہی اندر یتنس چھ لفظ مومن کس عمومس اندر حضرت عبداللہ بن جاش بی لفظ مومن کس عمومس اندر حضرت زینب بنت جاش داخل بی امروم کس عمومس اندر حضرت زید بن حارث حضرت زید بن حارث سیت نکاح کرن داخل چنانچہ یائے کریم نازل سپدن پت سپد یہ نکاح منظور وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ بے پیوچاتس یل تو ہی پیغمبر براق بطور مشور ونان ایسو تس شخصس یس پٹھ اللہ تعالیٰ مہربانی تو انعام کور کہ مشرف با اسلام کورن یس دینی نعمت چھ غلامی نش مکلون یس دنیوی نعمت چھ بیٚیہِ یَس پٮ۪ٹھ تۄہہِ تہِ مہربٲنی تہٕ انعام کوٚروٕ کہِ تۄہہِ کوٚروُن سُہ آزاد بیٚیہِ کوٚروس دیٖنٕچ تعلیٖم بیٚیہِ کوٚروس پنٛنہِ پۄپھتٕرِ ہمشیرس سۭتۍ نِکاح امہِ اندر چھُ مُراد حضرت زید بن حارث تُہۍ ٲسِو تَس فرماوان ٲے زید پنٕنۍ آشن یعنی بی بی زینب رَٹُن پانس نِش پنٛنِس نِکاحس اندر سوٚمب ترٛاوُن نِکاح اندرٕ معموٗلی غلطیو سببہٕ تٔمۍ سٕنٛزن غلطین کُن ماس وٕچھان بیٚیہِ کھوژ خۄدایس تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن حقوٗقن انٛدر مٔکر کوتٲہی تہٕ کٔمی بُتُخفی فی نفسکم اللہ مبدی بیٚیہِ پٔرِو تُہۍ چتس سۄ کتھ یۄس تُہۍ ٲسِو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنٛنِسٕے پانس منٛز پوٗشیٖدٕ تھاوان یتھ ٲخر کار اللہ تعالیٰ نٔنراوُن اوس یعنی تۄہہِ ٲس خٲہِش دِلہِ مبارکس کہِ ہرگاہ زید بن حارث زینبس طلاق دی تیٚلہِ کرٕ بہٕ پانہٕ تِمن سۭتۍ نِکاح وتخشن ناس واللہ اعق ان تخشا تُہۍ ٲسِو نہٕ سُہ خیال نٔنراوان لوٗکن ہٕنٛزِ تانہٕ زٔنی سببہٕ تُہۍ ٲسِو لوٗکن ہٕنٛزِ تانہٕ زٔنی کھوژان حالانکہِ اللہ تعالیٰ اوس زیادٕ سزاوار کہِ تُہۍ کھوٗژِو تس چوٗنٛکہِ یتھ معاملس انٛدر ٲس فی الواقع اکھ دیٖنی مسلحتا لہذا مہٕ کٔرِو تُہۍ کانٛہہ اندیشہِ لوٗکن ہٕنٛزِ تانہٕ زٔنی ہُنٛد فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهم وترا ادل زيد بن حارثن پور کور پن مقصد یعنی تم دیت بی بی زینبس طلاق یمک سہ بروٹ پٹھ خواہش مند اس توپت مکلے تمس عدت اس کور نکاح تہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تس بی بی زینبس سیت یہ گو نکاح آسمانی یت نا ام سیت آئند بائیمان کان حرج واقع سپدی پنن منگتن ہزن زنان سیت نکاح کرنس اندر یل تم منگت تم نش پن مقصد پور آسن کران یعنی طلاق آسن تم دیوان وکان امر اللہ مفولا خدائے سن حکم اس بہرحال پور سپدون تت کت پٹ گچھے بدل ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له سنت اللہ فی الذین خلو من قبل کا حرج تو الزام اوسن یمس پیغمبر برعکس سو کام کرنس اندر یس مقرر کرمز تہند حق اللہ تعالیٰ خدائے سند خدائے سن یہ دستور رودمت تم پیغمبرن اندر یم بروٹ گزریمت کہ تم یم احکام تم یم کامہ ہند حکم کرنوس کرنا آو سو کام آئے تم کران کنسہ ہند تان زنی ہند خوف کرنے ورائے اتھے پاٹ یمس پیغمبر برق سن شان تہ وکان امر اللہ قدرم مقدورا خدائے سندین یمن پیغمبرن ہز ام قسم یم کام آسن یم کام آس تم سارنی کامن اندر تس خدائے سند حکم بروٹ پٹھے مقرر کرنا آمت الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله يم سری گزشت پیغمبر اس تیمای یمن پروردگار سن احکامات اس یم پروردگار سن احکامات اس لوکن واتناوان بیس کن وقت تبلیغ قولی مامور سبدان تم سات اس تبلیغ قولی کران یم سات تبلیغ فعلی مامور سبدان اس تم سات فعلی تبلیغ کران یتنس سپد حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بروٹم اخ بے دلیل رسما پھٹرو تھی پن فعل سو گو کہ منگت نچو سن زنان سیت کریو تھی عمل نکاح تمی سیت پھٹی اخ جاہلیت بے دلیل رسما ویخشون لہو ولا یخشون احدا الا اللہ تم پیغمبر ات معاملس اندر تس خدائس کھوچان بیس نس کھوچان خدائس ورائے تہند مزید تسلی خاطر ونان وقفا باللہ حسیبا اللہ تعالی چھ اعمالن حساب ہن خاطر بس ون کیا چھ بی کھوچن تہم لوک تعمیل احکام خداوندی کرنس پہ تان زنی کرن تم تر اللہ تعالیٰ عذابس گرفتار لہذا مصب دیو تھی غمگین تو پریشان ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین و کان اللہ بکل شیء علیما حضرت محمد چھن تہ مرد اندر کنس اک سن باب صب زید ابن حارث سن کت پٹ آسن پیغمبر سند روحانی مربی آسن موقع تم تہ سارنی ہند روحانی باب صب ات ابوت روحانیس مز تم کمال درجہ حاصل کیا تم سارنی پیغمبرن ختم کرون یعنی سلسلہ نبوت آئی تہند سیت مہر کر وہ ہک نئند تم پت کھ پیغمبر یت حضرت عیسائی آخر زمانس اندر بحیثیت اخ امتیا بحیثیت پیغمبر یہ اللہ تعالیٰ چھ پریت چیز کی عدمی وجود مصلحت اللہ تعالیٰ چھ پریت چیز کی عدمی وجود عدم وجود مصلحت پور زانان یم معاملہ کی وجود تو مصلحت چس تس خبر تمی آو یہ معاملہ وجود اندر بی بی زینب سن نکاح سپد با حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا ای بائی مانو اخ کرو خدائے سندین عام احسانات ہند یاد بی بڑی احسان شکر گزاری سو گو وجود مبارک حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمی احسان تہ کرو شکر ادا خدائے سند کرو بکثرت یاد تم سندین سارنی احکامن کرو تعمیل وسبحوه بكرة واسيلا بيشو بپكي تهند ياد کران صبحس تي شامس تي يعني هميشي دل سوت تي زيو سوت تي تبادن سوت تي والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما سپروردگار چھ تیت رحیم یس تہ پہ رحمت چھ سوزان پان تی بی تہند حکم تہند ملائک تی یس تہ امی رحمت کی بڑی امی رحمت کی برکت کڑی جہالت و دلالت کیو گٹو منز علم و ہدایت کس گاشس کن امی اندر سپد ثابت کہ سپروردگار چھ ہمیشہ ایماندارن ہند حق رحمت وول دنیا سندر آخرت سندر تہ آسہ تہنز رحمت تمن شامل چنانچہ تحیتهم یوم یلقونه سلام تعظیم و تکریم تہند آسہ تم دہ یم دہ تم تس ست ملاقات کرن سلام تی گو سلام قولا من رب الرحیم حدیث شریفس مز چھ کہ اللہ تعالی فرمائے جنتین السلام علیکم یا اہل الجنہ وعد لهم اجرا کریما بیچ تمی تیار تھمت بیچ تمی تیار تھمت عزت چ مزور تہند خاطر جنتس مز یا ایہا النبی ای بڑی پیغمبر تم سپدیو دل آزرد معمولی کینچن لوکن ہندو تانو سیت اگر ان بے وقوفن تہند بوڑ مرتبہ درین چھن یوان مت یی تنک بائی مانن یم رحمت سے مہربانی اس عطا کری تمن ہند وس چھو تہی تہندین مخالفن یہ سزا دن تہندس بیانس پہ تہ نش ای نمک ثبوت منگن کی امی سیت سپد ثابت کہ تھی کم درجہ چھو اس نش محبوب تو مقبول ان ارسلناک بے شک اس سوزو تھی یم تھدی شانک پیغمبر شاہدن امت خاطر پان سرکار گواہ تہندی بیان موجوب یہ تہند فیصلہ کرن و مبشر و نذیرا تھی بائیمان بشارت تو خوشخبری دون بی کافرن بیم کرون ودائن اللہ بیزنہ بی سوزو اس تھی لوکن ناد دون معبود برحقس کن تہندی حکم و سراجم منیرا یہ بشارت بیم کرن چھ دعوت دن چھ بواسطہ تبلیغ مگر بذات خود چھو تھی کمالاتو تو تھجو صفتو عاداتو تو عباداتو کن از سرتاپا ہدایتک نمون آسنس اندر اک نپ نپ کرون تو پرزلون چونگا لہذا ترو تھی ساری غم تھی روزو مشغول پنہ کام سیت سو گئی یہ کہ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا بیو ونیو خوشخبری بائی مانن کہ تہند خاطر چھ پروردگار سند طرف تمن پہ بوز فضل سپدون اتھے پاٹ روزو تھی بیم کران کافرن تو منافقن بڑی عذابک ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا بیم مانیو کافرن تو منافقن ہز کت بیم کریو تہند تکلیف دن کھ پروا ہرگام خیال دل مبارکس مز یہ اعتماد کرو تم وقت معبود برحقس پہ سہ رچ تہی پریت ذر نش بس شو اللہ تعالی کارساز آسن کن کافی یا ایہن لذین آمنو اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لکم علیہن من عدت تعتدونها ای بائی مانو یل تھی بائی مان زنان ست نکاح کرو تو پت دیو تم طلاق تھپ کر ات لاگن یعنی تم ست ہم بسری کرن بروٹ اد چھ تہ کان حق تم عدتس مز تھاون تاکہ گزرو تھی تہند عدتک دہ یعنی تم عدتھی تم پیارن تم ہیکن فورن بیس شخص ست نکاح کرت ومتوہن وسرہوہن سراہن جمیلا پس واتنو تم کان فائدہ یعنی تم دیو کی لباس پوشاک حسبی حیثیت کیسا دت کرو تم رت طریقہ رخصت يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك أي بڑ پیغمبر بے شک اس کر حلال تہند خاطر تہذ تم زنان یم ونکس تہندس خدمت مز حاضر تہندس عقدس سل یمن تہ مہر دتو بی تم زنان یمن تہ مالک چھو سپدمت بملک یمین یعنی یم کنیز یم دشمن نش مال غنیمت اندر تہ اللہ تعالیٰ عطا کرمز و بنات عمک و بنات عماتک و بنات خالک و بنات خالاتک اللاتی حاجرن معک بی تہذ پتر بینی بی پوپتر بینی بی مامتر بینی بی ماستر بینی یمو خاندانی رشتہ دارو زنانو اندر چھ حلال تہ پیٹھ تم زنان یمو تہ ست ہجرت کر وطن پن ترویت آئی وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها بيكرسي تونج خطر حلال سبا إيمان زنان يمي پن پان پیغمبرس يعني توهي مهر ورأي پیش كورت بخش هرگا پیغمبرس يعني توهي إراد کرن هرگا پیغمبر يعني توهي إراد کران چهو تس زنان سيت نکاح کرنوك خالصة لك من دون المؤمنين يم سيدي حكم چه خاص تون دي خطر باي من ورأي تين دي خطر چه بي احكام قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج بتحقيق اش معلوم تم احكام يم اش فرض کري باي من پت تہذن زنان تو کنیزن ہند حق تہ گو یہ کہ ثورو زنانو کھت زیادہ چھ تم اجازت نکاح کرن کنیز یہ خوش کرنک یت نی کن قسم دقت سپدی وکان اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ چھ ہمیشہ سٹھا مغفرت کرون سٹھا رحم کرون سو چھ پن رحمت سیت احکام مز مناسب سہولت فرماوان ترجی منتشا منہن بتوی لائک منتشا یم ازواج طاہرات تہ نش موجود تمو اندر تہ اختیار تمو مز یس تہ خوش کری ایتس کالس تہ خوش کری پانس نش دور تھاون یعنی نوبت تو وار نہ دن سو ہوں تھی دور تھوت یس تھی یسون پانس نش تھاون وار تو نوبت عطا کرن سو ہوں تھی پانس نش تھوت ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك بيستوي دوبار پانس نزدیک ان يچون تمو زنان وندر يم توي كون خاص متخطر الگ اس وقت تایمت تک پرت چون توي کانگونا ذلك ادنان تقرا عيونهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن يتوي وارت نوبت اسم اختيار دنچو زیادہ نزدیک تہذن اچھن شہجار واتن خاطر دلس سکون و قرار پید سپدن خاطر بی سپدن تم غمگین بی سپدن تم رضامند سارے تم سیت یہ تہ تم عطا کرو مال مز یا الفت محبت مائ تو شفقت مز اے مسلمانو یم خاص احکام بوزت یت خیال گسی کہ یم احکام کون سپد عام طور سارنی والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيما عليما حليما الله تعالى چونو زانان الله تعالى چو زانان چسوري يتونين دلن مزشو الله تعالى چو هميشه پنين مخلوقن هند حال پور زانون سوچونو يه اعتراض کرونين جلد گرفتار کران كيازي سوچو چتا بردبار تتحمل کرون كنچو سزا ديوان يز کلتي لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن اي پیغمبر برق تون خاطر نہ چھن حلال از کی پت نو زنان بی چھن تو جائز یم موجود سارے زنان تراونی یا یم وندر اج تراونی تمن بدل بین زنان سے نکاح کرن اگرچہ تہند حسن صورت ژپتن تہ مرغوب تو پسند الا ما ملکت یمینک مگر حلال تو جائز تہ کنیز یعنی تم زنان یمن تہ ملک یمین مالک سپدیو وکان اللہ علی کل شیء رقیبا اللہ تعالیٰ پریت چیز حقیقت تو مسلحت پور نگرانی کران تو سوری چرچان یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اینا ای بائی مانو تم ایسو اچان نبی کریم سن گرن اندر حجرات مبارکن اندر مگر تیل یل تہی نا دیدن غذا کھین خاطر سو غذا کھین تہ گژھ یون کھین کس وقتس پیٹھ وقت برونٹھے گژھ نہ یون تائیں کہ تہ پی انتظار کرن غذا کس تیار سپدنس ولاکن نزا دعی تم فت خلو فیضا تعیم تم فن تشرو ولاکن نزا دعی تم فت خلو فیضا تعیم تم فن تشرو ولا مستانسین لحدیثن ان نزالکم کان یوز نبی فیستحی منکم لیکن یل تہ ناد آس دن کہ غذا تیار تیل ایسو اچان توپت تیل تھی کھت چیت ایسو مکلان توپت گھ نیرن تت گھ تم ست یا پان ون کتن مز مشغول روزن کیاز تم سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف واتان تم تہ نش منچان تم پان تہ فرمو ہکان واللہ لا یستحی من الحق مگر اللہ تعالیٰ چھ پز کت وننس اندر کنس ہند لحاظ کران لہذا آو تہ واضح طور حکم کرن بیچو از کی پیٹھ حکم یوان کرن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن ازواج طاہرات کرن تہ نش پرد لہذا ویزا سالتموہن متاعن فسلوہن من وراء حجاب از کی پیٹھ یل تہ نبی کریم سن ازواج طاہراتن نش کانہ چیز آس منگن سو اسو تمن نش منگان پرد نبر یعنی بے ضرورت پردس نزدیک سپدن توپت تم ست کت کرنے تیچو ممنوع لیکن سخت مجبوری تو ضرورت کے وقت چھ کت کت کرن جائز مگر تمن کن نظر دن چھن جائز ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن یہ ہمیشہ خاطر تہندین دلن تو تہندین دلن یچ خیالاتو نش پاک صاف روزن اخ بوڑ ذریعہ وما كان لكم من توزوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا بیچرو تو جائز کنی صورت اندر پیغمبر خدا اس تکلیف واتناون بیچرو تو ہرگز جائز تینن باچن یعنی ازواج طاہراتن سی تمن پتہ کنی وقت نکاح کرن ان ذالکم کان عند اللہ عظیما انشاء اللہ تعالیٰ نش بوڑ گناہ ات پٹھ یہ گناہ اتھے پہ امیک زیو سی تذکر کرن یا دلس اندر امیک خیال کرن تی گناہ تبدو ان تبدو شیئن او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیئن علیما چنانچہ ہرگہ تھی ننرو کانہ چیزا یا کھٹت تھو اللہ تعالیٰ دشوئی چیز پور زانان کیا سہ پریت چیز پور زانون سہ دی تہ ضرور ات پہ سزا اس اس پردک تو حجاب حکم بیان کور تم مزے اشخاص مستثنا چہ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابنائی اخوانہن ولا ابنائی اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن کان گناہ چھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنن ازواج طاہراتن پنن مالن یا نچوین یا باین یا بابترن یا بینترن یا پنن زنانن یعنی مسلمان زنانن یا پنن غلامن تو کنیزن نش بے پرد برونٹ کن انس کت کرنس اندر وتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا ای نبی کریم سزو زنانو مذکور احکامن ہندس تعمیلس اندر کھوچو خدایس کن حکمس مز مکرو خلاف ورزی بے شک سہ پریت چیزس پہ حاضر و ناظر ممکن چھ خلاف ورزی ہندس صورتس اندر دی سہ تہہ سزا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بے شک اللہ تعالی بی تہند ملائک چھ درود سوزان نبی کریمس پہ صلی اللہ علیہ وسلم ای بائی مانو تہ سوزو درود و سلام تمن پہ بی کرو سلام رت سلام یعنی ونان اسو السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ یلی آئے کریم نازل سپد صحاب سبو کور عرض نبی کریم سندس خدمتس مز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدائن حض کور اس حکم تہ پہ درود و سلام سوزنک سلام کرن تہ سہ ہچ اس و ہچنتو اس درود کت پہ آسو اس پران تہ پہ فرموک تہ اسو پران اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ تعالی سن درود پرن گو رحمت سوزن تمن پیٹ یس تہندس شانس مناسب آسی ملائکن ہند درود سوزن گو خدایس سہ خاص رحمت سوزن خاطر دعا کرن اس پہ اس حکم کرنا آو تمہ خاص رحمت خاطر دعا کرن ملائکن ہند منگن سیت بی سان یعنی بائی مان ہند منگن سیت دعا کرن سیت چھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند مراتب عالیہ اندر ترقی سپدان ترقی درجاتن چھن کانہہ حدی چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمو کور عام امتین حکم بانگی پت دعائی وسیل منگنک حضرت فاروق اعظم تمن فرموک حجس گسنے کے وقت اشرک نافی دعا اے عمر اس تھز شامل پنن دعان اندر ام ساری اندر سپد ثابت ڈٹھ چھ تی آس انسان سٹھا تھود مرتب وول مگر خدائے سندس فضل و رحمتس کن چھ پرت وقت محتاج چنانچہ حدیث شریفس من پان فرمومت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنسی دین نجات پن عمل یوتان رحمت خدا شامل آسس ارزا کرن تہچ دینا نجات عمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک میچ دین نجات عمل یوتان ہیر بن مے اللہ تعالیٰ پنہ رحمت ست ول یعنی بہ زیادہ محتاج خدائے سندس زیادہ رحمتس کن تہند خاطر اللہ تعالیٰ درود سلام منگنس اندر چھ درود پرونس تو پن حق فائدے فائدہ کیاز اللہ تعالیٰ چھ فرمومت یس حقہ تہ پہ اخ درود پری بہ سوز تس پہ دہ درود یس حقہ تہ پہ اخ سلام سوزی بہ سوز تس پہ دہ سلام ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا پس پٹیم لوخ ازادن خدایس بیتنجس پیغمبرس ناشایا کتوان سوت اللہ تعالی کریت من لعنت اس گرفتار دنیا سمستی اخرت سمستی بیچتین خاطر تیم تیار تھومت ذلیل کرون عذاب والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا ایتای پٹ یم لوک ازادن بایمان مردنت بایمان زنانن تہند کانہہ جرم تو قصور کرن ورائے بس بے شک تمو تل پانس پٹ بڑی اپزک تو بڑی گنہک بور یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن اي پیغمبر برحق فرمایو تو پنن ازواج تو ایراتن بی پنن صاحب زادن بی بین بائی مان ہزن زنانن کی کل نش آسن بون کن الون تراوان پنو پوسو تو ڈپٹا وندر اک حص پنن بچن پیٹ ذالک ادنا ان یعرفن فلا یوزین ام طریقہ آسن تم جلد پرزنان یوان کہ یم چھ شریف تہ نیک بخت زنان اد آسک نہ اضا واتن یوان ام سی چھ سپدان فرق کنیزن تہ آزاد زنان اندر ات بتھ کس سطر کرنس اندر ہرگہ کن وقت بلا قصد اراد بے احتیتی سپدی وکان اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ چھ سٹھا مغفرت کرون سٹھا رحم کرون تت بے احتیتی تہ تت بے احتیتی تہ کر سہ درگزر تہ مغفرت لیلم ینتہی المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینۃ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ہرگنے منافق بیٚیہِ تِم لوٗکھ یِہنٛدٮ۪ن دِلن اندر شہوت پرستی ہُنٛد مرض چھُ تمی چھِ کنیٖزن انان بیٚیہِ یِم لوٗکھ شہرس منٛز اپزٕ خبرٕ پھٔہلاوان چھِ پنٕنٮ۪و یچھ کتھو تہٕ حرکتو نِش پتھ روزان تیٚلہِ ہسراوو تُہی أسۍ تِمن پٮ۪ٹھ اکہِ نتہٕ اکہِ دۄہ یعنی أسۍ کرو تۄہہِ حُکم تِہنٛدِ خٲطرٕ شہرٕ نٮ۪بر کڑنُک توپت ہٮ۪کن نہٕ ادٕ تِم تۄہہِ نختل یِتھ شہرس منٛز روٗزِتھ مگر کمسٕے کالس ملوٗنیٖن اینما سقفو اخذو وقتلو تقتیلا تِمن آسہِ پرٛٮ۪تھ طرفہٕ لانت کرنہٕ یِوان ییٚتنس تِم لبنہٕ یِن تتنس یِن تِم ژٹنہٕ بیٚیہِ مارنہٕ رٹنہٕ بیٚیہِ مارنہٕ تہٕ ژٹنہٕ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل یہِ چھُ خۄداے سُنٛد دستوٗر برٛوٗٹھمٮ۪ن مُفسِدن تہٕ شریٖر لوٗکن پٮ۪ٹھ تہِ جٲری کرنہٕ آمُت ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ژٕ لبکھ نہٕ خۄداے سٕنٛدِس دستوٗرس تہٕ طٔریٖقس منٛز کٲنٛسہِ ہِنٛدِ طرفہٕ کُنہِ قٕسمہٕ تغیر و تبدیٖل یسلک الناس عن الساعۃ قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا اي پیغمبر برحق یہ منکر لوگ چھِ تۄہہِ پرٛژھان قیامتُک کہِ سۄ کر آسہِ تُہۍ فرمٲیوُکھ جواب کہِ تمہِ وقتٕچ خبر چھنہٕ خۄدایس ورٲے کٲنٛسہِ تۄہہِ کُس چیٖز نٔنراوِ کہِ شاید قیامت ما آسہِ نزدیٖکھٕے کیازِ ییٚلہِ تمیُک وقت آو تھاونہٕ پوٗچیٖدٕ معین آو نہٕ کرنہٕ تتھ منٛز تہِ چھُ احتمال کہِ نزدیٖکھٕے آسہِ تتھ کُن نظر کٔرِتھ پزِ ہے تِمن قیامتس کھوژُن بیٚیہِ تمہِ خٲطرٕ کانٛہہ سامانہ پٲدٕ کرُن ان اللہ لان الکافرین وعد لہم سعیرا پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ ہن چھِ لانت کٔرمٕژ کٲفرن تِم چھِنہٕ پنٕنہِ رحمت نِش دوٗرۍ کٔرمٕتۍ بیٚیہِ چھُن تِہنٛدِ خٲطرٕ دزوُن نار تیار تھوومُت خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا تتھ نارس منٛز روزن ہمیشہٕ نہ لبن تتہِ کٲنٛسہِ دوستس نہ کٲنٛسہِ مددگارس یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا ییٚمہِ دۄہ کھکھرین پکناونہٕ دٲرِتھ دِنہٕ نارس منٛز تتھ منٛز وٲتِتھ آسہِ تلُک پٮ۪ٹھ تہٕ پھیُر یِوان دِنہٕ تِہنٛدٮ۪ن بٕتھٮ۪ن دپن تمہِ ساتہٕ ٲے کاش اسہِ کونہٕ کرے فرمانبردٲری خۄداے سٕنٛز بیٚیہِ کونہٕ کرے فرمانبردٲری پیغمبر خۄداے سٕنٛز دُنیاہس اندر ہرگاہ أسۍ کرہو تِہنٛز فرمانبردٲری یتھ مُصیٖبتس گژھو نہٕ گرفتار وقالو ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا بیٚیہِ دپن ٲے سانہِ پروردِگار بے شک اسہِ کٔر فرمانبردٲری پنٕنٮ۪ن زِٹھٮ۪ن ہِنٛز تہٕ بڑٮ۪ن ہِنٛز تِموٕے ڈٲلۍ سیٚزِ وتہِ نِشہِ ربنا آتِہِم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنن کبیرا ٲے سانہِ پروردِگار تِمن کر ژٕ دۄگن عذاب بیٚیہِ کر تِمن پٮ۪ٹھ بٔڑ لعنت یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجیها ای بایی مانو تُہۍ مہٕ ٲسِو تِمن لوٗکن ہی یِمو اِزا دیُت اپُز تۄہمت لاگنہٕ سۭتۍ موسیٰ کلیم اللہس توپت کور سو اللہ تعالیٰ ہن بریت پاک تمو تنزو ہانچو نش یش کتھو نش اس موسا کلیم اللہ خدایس نش عزت وول صاحبہ تمی موقع کر تم اللہ تعالیٰ ہن تمی موقع کر اللہ تعالیٰ ہن تہذ برات ثابت یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ای بائی مانو کھوچو اللہ تعالیٰ ہس بیہ ٲسِو سیزٕ تہٕ پزٕ کتھٕ کران یُسلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ہرگاہ تہِ کٔرِو تیٚلہِ سنبھالہِ تہٕ شیرِ اللہ تعالیٰ تُہنٛزٕ کامہِ کرِ قبوٗلیتس لایق بیٚیہِ کرِ تۄہہِ گۄناہن مغفرت ومن یُطع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما بیٚیہِ یُس اکھ فرمان بردٲری کرِ خۄدایہِ سٕنٛز تہٕ تہنٛدِس پیغمبر سٕنٛز بے شک تس بنیٚیہِ بٔڑ رستگٲری تہٕ کامیٲبی انا اردنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا پٔزۍ پٲٹھۍ اسہِ اوٚن احکام و شرایان ہُنٛد امانت آسمانن تہٕ زمیٖنن کوہن بیٚیہِ کوہن برونٛٹھ کُن تُلنہٕ خٲطرٕ تِمن احکام و شرایان پٮ۪ٹھ عمل کرنہٕ خٲطرٕ مگر تِمو کوٚر انکار یہِ تُلنہٕ نِشہِ یِمن احکامن پٮ۪ٹھ عمل کرنہٕ نِشہِ بیٚیہِ کھوٗج تِم خبر چھا امیُک انجام کیاہ سپدِ ہیٚکوٕ أسۍ یہِ بار تُلِتھ کِنہٕ نہ آسمان و زمیٖن تہٕ کوہ پٲدٕ کرنہٕ پتہٕ آو انسان پٲدٕ کرنہٕ أمِس انسانس تہِ آو یہِ امانت پیش کرنہٕ چوٗنٛکہِ یہِ انسان اوس علمِ الٲہیس اندر زمیٖنس منٛز خلیفہٕ سپدوُن یُس چیٖز برونٛٹھ پٮ۪ٹھے مقرر کرنہٕ آمُت اوس لِہذا تُل تٔمۍ یہِ بارِ امانت ہیژٕن امِچ ذِمہٕ دٲری آسمان بارِ امانت نتوانِس کشید قُرَیفال بنا مےٚ منہِ دیوانہ زنن توپت سپدے امہِ پتہٕ زحال لِیُعذِب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات یُتھ اللہ تعالیٰ عذابس گرفتار کرِ منافق مردن تہٕ منافق زنانن بیٚیہِ مشرک مردن تہٕ مشرک زنانن یِم گٔیہِ تِم لوٗکھ یِمو احکامہِ خداوندین ہُنٛد کانٛہہ پروا کوٚر نہٕ امانت ضایع کٔرِتھ بیٚیہِ کرِ توجہ پنٕنہِ رحمت سۭتۍ اللہ تعالیٰ بایمان مردن تہٕ بایمان زنانن کُن یِم گٔیہِ تِم لوٗکھ یِمو امانتس رٲچھ کٔر احکامن ہٕنٛز پابندی کٔر پتھ روٗز ترٛیٚیِم جماعت یِمو گۄڈٕ مُخالفت کٔر مگر پتولاق سپدُک احساس توپتہٕ ژپٕتۍ نٲدِم تہٕ پشیمان تِم تہِ کٔرۍ اللہ تعالیٰ ہن شٲمِل مومنیٖن مومناتن منٛز کیٛازِ وکان اللہ غفور الرحیٖم اللہ تعالیٰ چھُ ہمیشہِ سٮ۪ٹھاہ مغفرت کرُن سٮ۪ٹھاہ رحم کرُن.